राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 13 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम। ये जो शास्त्र है ना, इसका आदर करोगे तो आपका आदर होगा। एक सिद्धांत है, जो आदर करता है शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्र का, धर्म का, उसका स्वयं का आदर होता है। और ये निरादर करता है तो खुद का ही निरादर होता है, परिणाम इसका खराब होता है। इस वास्ते पुस्तक नीचे नहीं लिखनी चाहिए। गीता, रामायण, अनुशासनाम, हनुमान चालीसा, रामायण आदि कोई भी पुस्तक पगम नहीं रखना। पग जहाँ पग टिकते वहां नहीं रखना। देखना तुम कपड़ा रख करके रखो, नहीं तो अपने गोदी में रखो, हाथों में रखो, नीचे मत रखो। ये सदा वास्ते याद कर लो, सदा ही वास्ते, उम्र भर के लिए। पुस्तक का तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, निर्दयात नहीं करना, अदर करना। स्वतः पैदा होनी चाहिए बात, स्वतः स्वाभाविक। स्वतः नहीं है तो सीख लो, अपने याद कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, परंतु गीता में आया है नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यादन्न संभव पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मा सर्वगतम ब्रह्मति प्रतिष्ठितम्। सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म सर्वगत है वो नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ विवाह वेद से, वेद में जो पुस्तकों में परमात्मा का स्वरूप है, जिस पुस्तक से अपने को ज्ञान होता है, जिसे तत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति होती है, कल्याण होता है, जिस ज्ञान से, वो ज्ञान भरा हुआ गीता में। तो ज्ञान का धर्म है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म एव हतः, धर्म को आप नाश करोगे तो तुम्हारा नाश खुद का हो जाएगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षित रक्षति, धर्म की रक्षा आप करोगे तो आपकी रक्षा होगी। इस वास्ते कोई भी पूजनीय पुस्तक है, पूजनीय वस्तु है, उसका तिरस्कार न करे। स्वतः पैदा होने से बात ये स्वाभाविक। एक बात आती मन में, वो कह देता हूँ, याद आ गई। टट्टी में आदि में भी अंग्रेजी छोटा अक्षर होता है, तो टट्टी जाने में मेरे मुश्किल होती है। अंग्रेजी अक्षर है तो अंग्रेज अक्षर है ऐसा ही, परंतु फिर भी है तो सरस्वती, सब विद्या तो सरस्वती है, तो सरस्वती का तिरस्कार पढ़ना अच्छा नहीं होता। पर जूतों में अक्षर नहीं उड़ा, टट्टे में अक्षर नहीं उड़ा, जन्म अक्षर मेरे को बड़ा संकोच होता है। अब करे क्या हो तो वैसे करना पड़ता है। अब वही दिख रहा है, वही टट्टी में इतनी बिंदु रही है, पर मेरे मन में खटकती है बात है, जाते मैं बचाता हूँ। तो अक्षर मात्र भी ऐसा है जिसमें देवनागरी अक्षर है, इन अक्षरों का विशेष आदर करो। इस अक्षरों में धर्मशास्त्र भरा हुआ है, वेद भरे हुए है, पुराण भरे हुए है, स्मृतियां भरी हुई है। इस अक्षरों में बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है, ऐसी दूसरी लिपियों में नहीं है। इस लिपि में जितनी नागरी नागरी अक्षर है, इनमें जितना आदर है, इतना आदर औरों में नहीं है। इस वास्ते इसका आदर विशेष होना चाहिए। विद्या है, विद्या ही तो विद्या का आदर कर दो, विद्या हो गई, ये तो अविद्या हुई, अविद्या में मर गई, दुखी हो गए। तो कोई भी शास्त्र की बात है उसका आदर करो, साधु है, ब्राह्मण है, गाय है, इनका आदर करो। क्यों? इनसे अपने को मुक्ति की बातें मिलती है, कल्याण की बातें मिलती है। गाय के द्वारा अपने को बहुत भाव मिलता है, इस बात गाय का निरादर नहीं करना है। जूठन बीते में जबस्त में तो जूठन, जहां तक जूठन नहीं देना गाय को, गाय को पवित्र चीज देनी, जूठन गाय बैंक को, गाय का निरादर नहीं करना। निरादर करने से खुद का निरादर होगा। आज जो निरादर हो रहा है उसका कारण क्या है? यही कारण है कि आदर नहीं कर रहे हैं। उसके मन में ही नहीं आती कि नीचे गीता, गीता नीचे कैसे देखी जाए, क्यों नहीं होगा। रति पर लग रहे मन तो बड़ी हटपड़ी लगती बात, क्योंकि हम हमारा पालन पोषण ऐसी संस्कृति में हुआ है। वनमाला सी तो पहले श्री राम जी ही लिखा, आरंभ में श्री राम जी ये लिखा, श्री राम जी लिख लिया, श्री राम जी पीछे वनमाला, पढ़ते पढ़ते पीछे पद तो री रा जी ज जा जी जी विषय मालूम हुआ। ये तो श्री का जो दिन मत हुआ पशु मालूम कहते हैं तार के शिकार है, रा है, ईडी मात्रा है, श्री रहता है, तो इसे पशु मालूम हुआ। पहले क्या सुन दिया तो सबसे पहले श्री राम जी लिखा, सबसे पहले नमस्कार करो, माता को नमस्कार करो, माँ सबसे अधिक पूजनीय होती है, पिता को नमस्कार करो, बड़े भाई है, बड़ी बहन है, नमस्कार करो, इनका आदर करो। ये धर्म का आदर है, धर्म के आदर से धर्म एवं हतो हंती, धर्म और रक्षित धर्म एवं हतो हंती, तुम्हारा नाश करेगा, रक्षित रक्षती वो रक्षित हो तो तुम्हारा रक्षा होगी, इस वाले धर्म की रक्षा करो। हरेक का आदर करो, हरेक का, परंतु धर्म का विशेषता से आदर करो, जिससे हमारा कल्याण होता है। उन भक्तों को गीता को नीचे पदों में आश्चर्य आता है, हमें कैसे रखी जाए, आदम कैसे रखी जाए, नीचे रखी नहीं जा सकती। तो इस वास्ते वो आदत नहीं है, आदत स्वभाव नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज शिक्षा ऐसी है, अंग्रेजी ने अंग्रेजी पर जानता है, अंग्रेजी आज 50 वर्ष से ऊपर हो गए फिर अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी तारीख बोलते हैं, तिथि याद नहीं है, मौतों को तिथि याद नहीं है, अंग्रेजी तारीख याद है, तारीख वही मरदानता है। अरे भाई 50 वर्ष हो गया आप अंग्रेजों में राज गए हुए, 50 से ऊपर हो गया, अभी आपने तारीख में बैठी है। अब बोर्ड देखते तो सब जगह अंग्रेजी अंग्रेजी भरे हुए, कोई कोई उर्दू का है रहे, और कोई कोई कोई बहुत हिंदी का बहुत थोड़ा है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। तुम्हारे भीतर ही नाम नहीं रहे और अंग्रेज को अंगो अंग बैठे हो, रंग अंग्रेजी को रंगरेज रुका नहीं हो, रंग अंगो अंग में रंग अंग्रेजी बैठेगी, अंग्रेजी बैठेगा। अब अंग्रेजी बैठ गई तो श्रुति कैसे आवेगी? लड़का आजकल माँ बाप की बात मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? अंग्रेजी आदि भीतर है, आज धर्म की बात बुआ ही नहीं मानती सासू की, तो क्यों नहीं मानते? अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी याद आएगी, अंग्रेजी के लोग बस खाना पीना होगा तो सब होटलों में खाओ पियो, रसोई बनती ही नहीं घर में, होटल में खाओ, आदर होता ही नहीं माँ बाप का, आदि का भाई धर्म गए काम न करने लगे, आजाद हो गए, माँ बाप को याद ही नहीं है। हिंदुस्तान की एक रीति है ऐसी बढ़िया, वो अंग्रेजी आएगी में धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, एक कविता कही है कि धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, इंग्लैंड हो रहा है सब सब। ऐसा नहीं अपने धर्म है भगवान थी। ये रक्षा हिंदू समाज में और भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में हमारे दौरे पर रसोई बनती है, जगह में आवे जो जीम रहो, पैसा दे दो, मत जाओ, दो मत दो, जीम जाओ। एक अंग्रेज है, वह आश्चर्य किया कि ऐसे कैसे चलता है, पैसा दे कोई नहीं दे, जीम नहीं हुई। आश्चर्य आता है हमारी संस्कृति को देख करके। हमारे संस्कृति तो मिलता ही मन मार रहे, कुछ लाए तो पूछे पसे राधी कुछ ये बात पसी पूछे, आओ जी मौका ले भोजन करो, मिलता ही मन मार रहे कुछ लाए तो पूछे पसे सांप्रत्येक सुधार दाता पूरा नहीं तो दशा। हमने तो ये बताया है आते भोजन करो, कोई आओ आओ भोजन करो, आओ भोजन करो, ऐसे बात करो दूसरी। तो ये हमारे देश की रीत है। ब्रह्मचारी यथेष्ट विद्यार्थी गुरुकोष का अद्वगा श्रीमृति से श्रेते भिक्षु का स्मृता, कोई यार वो भिक्षुक है वो जब पर बहुत भोजन करो। तो अतिथि से भगनाशक निहत प्रतिवृत होते, अतिथि आवे कोई अतिथि क्या तिथि की तिथि नहीं आने की, आने का पता नहीं किस दिन आएगा, इस वजह से अतिथि कहता है वो अब ऐसा ना तो भोजन करो, भोजन कराना। अतिथि जैसे भगनाशक व्याद प्रतिविध दे, अतिथि भगनाश हो जाए और कुछ रोटी नहीं मिले न संग्रह से चला जाए, सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्य माता गच्छति, पाप तो अपना दे जाए और पुण्य दे जाए वो खाली नहीं जाएगा। वो कुछ लेने वास्ते आया है, अगर रोटी दे दो तो ठीक अपना धर्म बच जाएगा, फिर धर्म दे जाएगा। अब बड़े पुरुष वाले उत्थान देना चाहिए, उत्थान नहीं दे तो तुम्हारी शक्ति है वो क्षीण होती है। उत्थान देने से शक्ति ऊंचे बड़े पुरुष आते हैं तो भीतर से शक्ति ऊंचे उठती है, आप ऊंचे उठते शक्ति भी लेते हो, नहीं तो आप तो बैठ रहते हो, शक्ति करके खत्म हो जाती है। उनसे आपकी धार्मिक शक्ति, आपकी पारमार्थिक शक्ति वो नष्ट होती है। जैसे मैं आता हूँ तो उसमें तो मैंने मना कर रखा है, भाई मेरे को उत्थान नहीं देना, सपा में हूँ मैं, उठे सपा तो विक्षेप हो जाता है, व्याख्यान ज्यादा विक्षेप हो जाता है, उसमें नहीं मैं अचानक कोई है ऐसा हरे को आदमी उत्थान देना। राजा महाराजाओं को ऐसी रीति ही वे आते जिन्होंने आदत देते, उनकी कुर्सी अलग अलग कुर्सी थी, अलग अलग तोपा ही, अलग अलग कायदा उनका, इतनी तोप उनकी यानी तोप उतनी है, इतनी तोप उनकी, वे आवे बोल तो इतनी तोप चलनी चाहिए, ये तोप बोलनी चाहिए। जो होती थी 9 बजे 10 बजे की दो तोप रात्रि को रोजाना चलती थी जोधपुर में, अब नहीं है। तो ऐसी सब आदर सत्कार की बातें हैं, तो आदर सत्कार की बातें अपने करनी चाहिए, रहनी चाहिए। हमें भी याद नहीं आती भाई हमारा भी ये गलती है, हमारे कसूर है, तो बताने बात है। आज ये बात बता दी महाराज ने कहा तो उनसे बताने महाराज ने याद रही बात पुस्तक निश्चित, हरेक बात का आदर करो, पुस्तक का आदर करो, साधु है ब्राह्मण है गाय है इनका सबका आदर करो, हृदय से आदर निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो। तिरस्कार कर रहे थे अंत में अपना तिरस्कार होगा, अपने देश माता का तिरस्कार होगा, सबका तिरस्कार होगा। नारायण नारायण नारायण भगवान सब जगह सतह पर परिपूर्ण है। अपने इस भक्त का जो सत्संग है वो विशेष करके पारमार्थिक सत्संग है, तात्विक बातों का भी समय है तो तात्विक परमात्मा सब में है, मूल सब के परमात्मा है, सबसे बड़े परमात्मा है, परमात्मा आदर का विषय है, निरादर नहीं तिरस्कार नहीं है। तो आदर करना, हम जान नहीं सकते, पुस्तक हमें यहाँ भी आया भी है कि धर्म और शास्त्र और ईश्वर ये विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, कई पुस्तकों में विचार का विषय आता है, जगत जीव पर जगत और जीव और परमात्मा ये तीन विचार का विषय है। ईश्वर विचार का विषय नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है। तीन विचार लिखा है, संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है, संस्कृत में आता है, परंतु गहरा विचार किया जाए वो विचार का विषय नहीं है। देखो एक बात बताओ, ध्यान दे सुनना, माता पिता पर विचार नहीं चलता। किसी को याद है इतना वैसे अपने है, जिसको किसी को भी याद है कि माँ से मेरा जन्म हुआ, किसी को याद नहीं है। और माँ को याद नहीं, जो माँ का जन्म होता है पर हम पूरा शरीर बन गया था, अरे पिता के समय तो शरीर ही बना नहीं, उसको पहचानो कैसे? अंधेरा है। ये श्रद्धा का विषय है, पूजा का विषय है, श्रद्धा के विषय से पिता मानते हैं ये हमारे पिता है। पिता को पहचान कैसे बताओ? पिता बना उस समय तो हमारा शरीर भी नहीं बना, केवल पानी की बूंद है, वो कैसे पहचान पिता को? तो ये श्रद्धा का विषय है, ऐसे ईश्वर विचार का विषय नहीं है। इस वास्ते भगवान है, न मेदु सुरगुणा, न मे विदु सुरगुणा, न देवा न महर्षि, देवता है वे भी जानते, ऋषि भी जानते, क्यों नहीं जानते? हेतु बताया, हम आदर्य देवाना महर्षि नाम सर्वश्रेष्ठ, महर्षियों का देवताओं का मैं आदि हूँ। आदि को कैसे जाने? रचना रचयिता को नहीं जानते, पुत्र पिता को नहीं जानता, माँ को नहीं जानता, रचना सही तो वो नहीं जानती, क्योंकि रचना करने वाले ने रचना की तो रचना से पहले रचित वस्तु की सत्ता ही नहीं है। पिता के समय पुत्र की सत्ता ही नहीं है, पुत्र स्वरूप नहीं है, तो पिता को पहचाना कैसे? ये श्रद्धा का विषय है। इस बात से ईश्वर का विषय श्रद्धा का ही है, ये तर्क का विषय नहीं है। मानो मत मान तुम्हारी वर्जी बात अलग है, परंतु पिता को अगर माना जाएगा तो श्रद्धा से ही माना जाएगा, विश्वास करके माना जाएगा। साक्षात नहीं हो सकता, उसका साक्षात हो ही नहीं सकता, कैसे साक्षात में बताओ? ऐसे धर्म है तो धर्म का विषय श्रद्धा करनी पड़ती है, नहीं तो कैसे पहचान है? तो शास्त्र है, पुस्तक है, इसका श्रद्धा करनी चाहिए बनाए, क्योंकि पहचान कर सकते ही नहीं, हम पैदा ही नहीं हुए पर पहचान कैसे में? पिता की पहचान कैसे होगी बताओ? पिता बना उस समय में पौने पानी की बिंदु थी, केवल मनुष्य था ही नहीं। माँ के जन्म होते मनुष्य बन तो गया था मनुष्य, परंतु किसी को याद नहीं माँ की। तो माता पिता है ये हमारे श्रद्धा का विषय है, हमारे पूजा का विषय है, हमारे आदर का विषय है, ये जान नहीं सकते इनको। इस वास्ते ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा विश्वास ही मुख्य बात है। तत्व ज्ञान के लिए तो आप विचार कर सकते, अपना बोध हो, अपना अपना बोध हो, ये तो जानने का विषय नहीं है। सो जाने जे देव जनाई, तो जाने के बाद जानते हैं, वो भी जानना नहीं होता, मानना ही होता है। जानना लिखा है शास्त्र में, सो जाने जे देव जनाई, जान तुम्हें हो जाई, तुम्हारे जानते तुम्हारे स्वरूप हो जाता है। तो वो जानना वास्तव में मानने का नाम ही है, जानना नाम नहीं है। बताया जाने जानने में जान लिया, मानो मान लिया। तो पिता माता गुरुजन आदर आदर नहीं है, वो मानने का विषय है, जाने कैसे? ऐसे गुरुजी ने विद्या पढ़ाई तो महाराज गुरुजी ने विद्या पढ़ाई तो विद्या पीछे आई है हमारे पास उनसे, तो उनको विद्या कब लाई, कैसे जाने वे? तो उन विद्या को हम जानेंगे कैसे गए? मानेंगे ही, सिवाय मानने को उपाय नहीं हमारे पास में। पर मानना भी उपाय इतना दृढ़ है कि जानने से कमजोर नहीं है। हम बैठे ना हम बैठे हैं तो हमारे पिता है वो जानने में नहीं आवे, पर जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि हम पैदा कहां से हुए, हमारा खास कारण है। इस बात से जानने से कमजोर नहीं है वो मानना, परंतु उसको मानना ही कह सकते हो, जानना नहीं कह सकते, क्योंकि वो आदि पैदा ही हम आदि नहीं देवा नाम मैं तो आदि हूँ सबका, सब प्रकार से आदि हूँ, जन्म से ही आदि हूँ, विद्या से ही आदि हूँ, योग्यता से आदि हूँ, उसमें जो जो शक्ति आती है वो शक्ति जन्म करके प्राप्त की है, तो सब प्रकार से आम आदि ही देवाना मरिष्ठान से सर्वश सब प्रकार में आदि हूँ, किसी प्रकार की जन्म से समझो, विद्या से समझो, बुद्धि से समझो, योग्यता से समझो, उसमें गुणों से समझो, जिस सब आए पीछे आई अपने तो उनसे पहले यार वो जानो कैसे मानना पड़ रहा है और वो मानना हुआ। इस तरह से धर्मशास्त्र है, गीता जी है आदि को मानो, आदर दो, आदर दिए बिना तिरस्कार होता है, तिरस्कार होते से अपमान होता है, अपमान होने से हमारा अपमान होगा, उनका अपमान तो वो उनका नाश नहीं होगा, हमारा नाश होगा। इस वास्ते सबका आदर करो, सब आदरणीय है, जितने जो कुछ है आदरणीय है, भगवान है, विद्या है, वो आदरणीय है। हमारे तो बालक पढ़ने में शिक्षा हुई है, हम पढ़ते थे शिक्षा पढ़ते थे तो भी विद्या है भाई, विद्या का तिरस्कार मत करो, विद्या का तिरस्कार मत करो, विद्या का तिरस्कार होता अपमान होता है ना नीचे में। अब आप जो जूता में और टट्टी में इसमें अंग्रेजी हुई, अंग्रेजी भी पढ़ाई हो रही हो, अंग्रेजी अक्षर में पढ़ाई हो रही, तो वहाँ लिपि ऐसी है, इस डगरी है वहाँ जैसी है, परंतु शहर तो सरस्वती मूल में देखे तो सरस्वती सब सब सरस्वती है। इस वास्ते सब आदर करो, धर्म एवं हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता पाती, मूल चीज है धर्म एवं हतो अंति धर्म रक्षा रक्षिता, तो यह बात स्वतः मिलनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए स्वतः को। अंग्रेजी पढ़े थे अंग्रेजी में वही द्वारा पुस्तक मांग गए पुस्तक स्कूल पर चढ़ गए चल गया साइकिल पर नीचे पुस्तक और बैठ जाए ऊपर, तो इसे कागज भेजा करे ऊपर कागज में बैठ जाए, छापा बिछा कर ऊपर बैठना सुबह हो गया, ये नीचे बिछाना है जो छापा दिशे जैसा जगह अक्षर है, अक्षर लिखे हुए सरस्वती है नीचे कैसे जाए, मैंने आदत ही हो गई अब ऊपर बैठना बिछा दी ऊपर बैठ गया। अब ऐसा चीज आदत है वो क्या समझे भाई सरस्वती है जो वैष्णव में बहुत स्वभाव है। ऐसा अंग्रेजी भी यही बात चाली है, ये हिंदुस्तान की नीति नहीं है, हिंदुस्तान की आदर की आदर की, इसलिए आदमी बैठे हैं। इसमें एक आदमी दो आदमी मिले तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। वर्णमाला सीखी जगह में श्री राम जी पहले लिखा, आप बताओ कोई सीखो मिले तो, मेरे को याद है वर्णमाला पहला श्री राम जी ये ठीक लिख गया, श्री राम जी सीख गया, इसके बाद में आई ये पीछे शुरू गया, श्री राम जी पहले लिखना आ गया, श्री राम जी, श्री राम जी ये पहले लिख दिया, इसके बाद सब पढ़ाई हुए। तो अरे कागज लिखे समझे आज कई भाई कागज पूछते हैं, कागज में राम जी नाम ही नहीं, ओम नाम नहीं, ओम लिखो, राम लिखो, कृष्ण लिखो, कोई कोई भगवान का नाम लिखना चाहिए। इस तरह से विद्या है ना, ये आदर धर्म का आदर है, विद्या का आदर है, माता पिता का आदर है, पूज्य जन का आदर है, आदर करो उससे। वो आदर में अपना आदर है, उसमें अपने वास्तव में हमारी उन्नति है उसमें, और उस निराद में हमारी उन्नति है। हमारा पतन हुआ है, बहुत पतन हो गया, तुम पतन नहीं होता। धर्म का आदर करते करता रहे उसका निरादर नहीं होता, उसका आदर होगा ही, श्रुति होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक आदर पाएगा, जान जाएगा आदर पाएगा स्वाभाविक, जो धर्म का आदर करता है। एक संत थे, एक सज्जन थे ब्राह्मण, वो जन्म निपट कर गए तो धोती पहनते थे, तो धोती टेबल धोती और ऊपर ही हो तो वो वेश ही हो अच्छा नहीं लगता, तो वो कहो मैं पहले मेरे को हंसते थे सब वहां के लोग, किस तरह वेश है, कोट पत्र तो है ही नहीं, धोती पहन रही हूँ, धोती क्यों ले रही, पीछे हमारे आदर करने लगे सभी सच्चा आदमी है, मैं वो बदला नहीं कहूँ तो सब आदर कर लेंगे। आज चोटियां देख करके लोग निरादर करते हैं, निरादर करते हैं, निरादर मान लिया, चोटी उड़ गई सब, निरादर चोटी उड़ गई। वैसे देश में विदेश में जाकर के अपने को रखा तो पीछे हुए सब आदर करने लगे, आदमी सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, वही आगने लोग जर्मनी लोग। तो यार वास्तव में धर्म ने पर जो कायम रहेगा उसका आदर होगा, बता दो छोटी हर समझ में चंदी छोटी बोली तो छोटी बोली छोटी उड़ी, आप छोटी रखो आदर रखो तो सब तेरा आदर होगा। नारायण नारायण नारायण राजा पैतल शिव गया।